У эфіры радыё «Свабода». У Менску 19-я гадзіна. У прэскай студыі Юрась Бушляков. Добрый вечар. Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі заявіў, што санкцыі ў развязу ў адносінах да прадстаўнікоў афіцыйнага Менску могуць быць адмененыя ў хуткім часе. У суботу ў Менску адзначаецца дзень гораду. Міліцыя нясе службу ва ўзмоцненым рэжыме. Святочныя мерапрыемствы праходзяць і ў горадні. Там адзначаюць 880-годдзе гораду. Гэтыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў. Таксама ў праграме перадачы «Званкі на свабоду», «Тыдзень з радыё «Свабода» і «Дом літаратара». Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў «Падзеі ў свеце». Войскі расійскія эвакуявалі 5 сваіх пастоў з тэрыторыі на захадзе Грузіі. У іх ліку вайсковыя лагеры ў Набадзе і Патара-Поці, каля стратэгічна важнага грузінскага порту Поці, а таксама Тэклаці і Первэлі-Майсі, каля гораду Сенакі. Афіцыйныя прадстаўнікі Грузіі і Расіі пацвердзілі звесткі аб эвакуацыі. Паведамляецца пра перастрэлку ў сталіцы Туркменіі Ашхабадзе паміж чальцамі невядомай ісламісцкай групоўкі сіламі бяспекі. Паводле туркменскай службы «Радыё Свабода» забітыя і параненыя ёсць з абодвух бакоў. Амбасада ЗША ў Туркменіі пацвердзіла, што перастрэлка адбылася мінулыя ночы. Паліцыя Нью-Дэлі, сталіцы Індыі, паведаміла, што як найменей 7 чалавек загінулі і дзясяткі параненыя ў выніку выбухаў у шматлюдных раёнах гораду. Як найменей 4 выбухі цягам 45 хвілінаў адбыліся ў розных гандлёвых раёнах сталіцы. Паводле паліцыі СМІ, ісламісцкая вайсковая групоўка Індыя Муджахедзін узяла на сябе адказнасць за выбухі. Губернатар афганскай правінцыі Лагар Абдула Вардак забіты ў выніку выбуху бомбы на дарозе каля Кабулу. Разам з губернатарам загінулі 3 яго целаахоўнікі. Іран асудзіў санкцыі ЗША супраць найбуйнейшай карабельнай кампаніі Ірану і назваў іх незаконнымі і несправядлівымі. Вашынгтон замарозіў усе банкаўскія рахункі карабельнай кампаніі Ірану. ЗША заявілі, што кампанія займаецца перавозкай нелегальных грузаў. Моцны ураган Айк, які лютуе над Мексіканскім залівам, дасягнуў узбярэжжа ЗША. Памеры урагану можна параўнаць са штатам Тэхас, які апынуўся на яго шляху. На ўзбярэжжа штату абрынуўся моцны вецер залівы. Улады папярэдзілі, што могуць быць затопленыя 100 тысяч дамоў. Як найменей 10 чалавек загінулі ў выніку катастрофы на чыгунцы ў ЗША. Паведамляецца аб дзясятках параненых. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны, і нагадаю, сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. У эфіры радыё «Свабода». З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. У пятніцу позна ўвечары ў Варшаву вярнуўся міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі, які наведаў Беларусь з аднадзённым рабочым візітам. Сярод іншага, Сікорскі заявіў, што надышоў час заўважыць пазітыўныя змены ў беларускай палітыцы і на добрыя ініцыятывы адказваць добрымі ініцыятывамі. Пра што яшчэ размаўляў Радаслаў Сікорскі сваім беларускім калегам Сергеем Мартынавым, расказвае Алексей Дзікавіцкі. Вертолёт з польскай дэлегацыі вярнуўся ў Варшаву на 1.5 гадзіны пазней, чым было запланавана, што міністр Сікорскі патлумачыў слыннай беларускай гасціннасцю. Самагон і печань з жубра. Беларускі самагон і пячонка з жубра – гэта цікавы досвед. Дзённым досвядчэннем. Паводле міністра Сікорскага, адзін з тостаў, які ўзнялі беларускія і польскія дыпламаты ў рэзідэнцыі Віскулі, быў тост за сумесную перамогу польскіх і беларускіх рыцараў над турэцкім войскам пад Венай. Гадавіна слыннай бітвы якраз азначалася учора. Але, як аказалася, апошнім часам палякаў і беларусаў аб'ядноўвае не толькі гісторыя. Польска ўважа Беларусь за... Польша лічыць Беларусь сваім еўрапейскім суседам. Мартынаў сказаў, што Беларусь не прэтэндуе на сябраўства ў еўрапейскім звязе, але хоча за ўразвязам больш цесных дачыненняў. То аднак жыць сабе з ёй збліжэння. Гаворка ідзе перадусім пра гаспадарку. Гэты чыннік істотны для беларусаў, якія шмат экспартуюць у краіны еўразвязу, але таксама і для палякаў. Фіраюся зупэўне новыя перспектывы. Открываюцца зусім новыя перспектывы ўваходу на беларускі рынак, які знаходзіцца на іншым узроўні польскіх прадпрыемстваў, банкаў. Беларуская гаспадарка магла б скарыстацца з нашага досведу эканамічных рэформаў і нашых свежых, але ўжо даволі моцных эканамічных сувязяў у еўразвязе. Вэвнанч Уніі Еўрапейскій. Мартына Усідорскі размаўлялі таксама пра магчымасці спрашчэння візавага рэжыму паміж краінамі, малым памежным руху, карце паляка, а таксама аб магчымым удзелі кіраўніка МЗС Беларусі ў спатканні міністраў краінаў Еўразвязу. Супрацоўніцтва па ўсіх гэтых накірунках можа інтэнсіўна развівацца пры адной умове. Натуральна, што абавязковая ўмова збліжэння Беларусі і Польшчы, Беларусі і Еўразвязу – гэта працяг курсу дэмакратызацыі. Я веру, што зроблены мной сёння крок будзе ўмацоўваць гэты накірунак. Падкрэсліў Радаслаў Сікорскі. У панеделак у часе пасяджэння Рады Еўразвязу ў справах агульных і справах замежнай палітыкі міністр Сікорскі прадставіць сваім калегам інфармацыю аб выніках візіту ў Беларусь. Радаслаў Сікорскі заявіў таксама, што ў еўрапейскім звязі працягваецца дыскусія адносна адмены санкцыяў супраць Беларусі. І цытую словы польскага міністра: «На сённяшні дзень, калі не здарыцца нічога непрадбачанага, размова ідзе пра тое, ці зрабіць гэта найбліжэйшымі днямі, ці найбліжэйшымі тыднямі». Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў. Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету. Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8. Коротка, ясна, шматбакова. Твая свабода. У суботу ў Менску адзначаецца дзень гораду. Гарадскія ўлады ладзяць святочныя мерапрыемствы. Стылістыкаю шмат якія з гэтых мерапрыемстваў вяртаюць у савецкі час. Людзей на вуліцах на працягу дня было няшмат. Рэпартаж з Менску Любові Лунёвай. Усю ноч і раніцу ў Менску ішоў дождж. Святочнай атмасферы ў горадзе не адчувалася. Аб 11 гадзіне стартаваў маратон на праспекце Пераможцаў. Нягледзячы на тое, што пераможцы спаборніцтва абяцалі грашовы прыз каля 3000 даляраў, шматтысячнага натоўпу на месцы правядзення мерапрыемства не было. Каля палаца спорту выступалі музычныя калектывы, побач згарнуліся латкі з рознай сувенірнай прадукцыі, але большасць людзей была як звычайна ў суботу каля рынкаў. Людзі набывалі гародніну і абмяркоўвалі новыя кошты на мяса і кілбасы. Абураныя пакупнікі адзін аднаму каля прылаўкаў падказвалі, дзе яшчэ можна набыць некаторыя гатункі калбас па старых коштах. Але новыя кошты ад 30 до 38 тысяч рублёў за кілаграм людзі абмяркоўвалі даволі гучна. Я спытала некалькі чалавек, чаму не пайшлі цяпер на святочныя мерапрыемствы і ці пойдуць увечары на салют. Я не иду на праздник, потому что мне не до праздника, у меня не очень-то хорошее настроение, у меня масса проблем. Я не вижу, чтобы кто-нибудь из окружающих что-то чувствовал в смысле праздника. Погода не очень хорошая, и дождь, и холодно. Это опасно, потому что не знаешь, что ждать в следующий раз и что будет еще. Взорвут еще там бомбу какую-нибудь, не дай бог. Я не верю, что служба безопасности может справиться. Там вообще находиться очень опасно, не знаешь, что ожидать. Нет, не пойдем. И какой праздник, о чем вы говорите? Жизнь дорогая. Колбаса, да, мясо, не людям есть дело. Нечего. Холодно на улице, и просто фейерверк нас не очень впечатлил. Особенно после того, что там был взрыв. Нет у меня желания никакого. Ну, мало ли что может случиться. Какой может быть праздник, когда за квартиру надо заплатить, детей в школу собрать, поесть что-то? Какой может быть праздник? Если ты идешь на праздник, тебя дальше моста ограждения не пускают. Для кого праздник? Адметная рыса сённяшняга свята стала распаўсюджванне інфармацыі аб тым, што міліцыя працуе ва ўзмоцненым рэжыме. З экранаў дзяржаўнага тэлебачання людзей запэўнівалі, што міліцыянты будуць пільна сачыць за тым, каб не было п'яных, каб не праносіць на мерапрыемствы падазроны ці небяспечныя рэчы. Упершыню ў святочны дзень у выпусках навінаў выступаюць прадстаўнікі МУС у форме. Назіральнікі лічаць, што значнае памяншэнне колькасці людзей у параўнанні з апошнімі святкаваннямі 3 і 4 ліпеня выкліканыя не толькі кепскім надвор'ем і страхам людзей перад новымі тэрактамі. Яшчэ ў пятніцу з гораду ва ўсіх накірунках рухаліся тысячы аўтамабіляў. Людзі з'ехалі на лецішчы і ў вёскі дапамагаць сваякам у сельскай гаспадарцы. Цягам дня у розных месцах Менску, пераважна ў раёне праспекта Пераможцаў, адбываліся выставы, дзіцячыя спартовыя мерапрыемствы. Да 6 вечара людзі маглі набыць мёд на выставе. На Кастышніцкай плошчы ад 17 до 19 гадзіны справаздачны канцэрт. Пасля гэтага яшчэ 2 гадзіны опернай песні на плошчы Свабоды. Апошняе мерапрыемства – фейерверк, запланаваны на 22 гадзіны. І згодна з графікам будзе доўжыцца 20 хвілінаў. З Менску Любоў Лунёва. Улетку 4 ліпеня падчас канцэрту на Дзень незалежнасці на праспекце Пераможцаў у Менску здарыўся выбух. Тады было паранена каля 50 чалавек. Ці не асцерагаюцца мінчукі пасля таго трагічнага здарэння наведваць масавыя мерапрыемствы, канцэрты? Гэта сёння высвятляла Іна Студзінская. Не, не боимся, ничего, я думаю, не сдарится, с нами все будет добро. Нет, не боюсь. Второго прецедента не будет. Нет, ну, конечно, да. Я не боюсь. Хотя что-то как бы есть, но на самом деле мне пока параллельно. А куда-то собираетесь сегодня? Ну да, в город походу поеду, по Немигу. Я не люблю такие мероприемства, мне не подобается это, коли смат людей, лепей быть дома. Нет, не боюсь. И страху ниякого после выбуху. Было страшно, конечно, как-то в первый момент. Когда вот услышала, кажется, что это недоразумение больше не повторится. Я как бы не боюсь, но я в основном не хожу никогда на массовые мероприятия. Я лучше соберусь с друзьями где-нибудь, нормально это место. Я не боюсь, просто очень холодно, я никуда не пойду. Просто выбуху боюсь. Нет, не боюсь, а что страшного? Тоже не боюсь. Наша милиция в это время очень хорошо охраняет нас. Не боитесь вы после выбуху, який был летом, ходить на усилякие массовые мероприемства, концерты, где шмат народу? Я не боюсь. С вами это не здорово. Здарыцца, милиция спрасуе. Ну, я не думаю, что милиция сильно спрасуе. Просто не страшно, и все. Я, в принципе, не боюсь. Случиться не должно, в принципе, ничего случиться больше уже. Принимаются меры всякие. Нет, не боимся. Я не боюсь. Я считаю, это было, может, случайность. Я считаю, что нужно ходить. В жизни все бывает. Не надо же прятаться. Что, сидеть все время дома? Нет, я считаю, что в нашей стране неплохо поставлен силовой аппарат, и я думаю, это предотвратится. Я не боюсь. Я, в принципе, и раньше не ходил на такие мероприятия, потому что неудобно. Много людей в транспорте. Сейчас, тем более, когда такое произошло, намного страшнее идти. Никуда сегодня не собираетесь? Никуда. Не пойду. Не боюсь. Со мной ничего не случится. Не хотела, не хожу. Мне интересно. Нет, не боимся, потому что мы верим в нашу доблестную милицию. Не собиралась ни на какие концерты, но не потому, что там что-то случится, просто погода не та. В банке было написано, что будут специальные штакеты, милиция будет дежурить, и лица в алкогольном состоянии их не будут пускать. Так что ничего не случится. Все будет хорошо. А пытанне на вуліцах Менску сёння ў сталіцы Беларусі праходзіць свята гораду. Таксама сёння святочныя мерапрыемствы праходзяць у горадні. Там адзначаюць 880-годдзе гораду. Летась гісторыкі звярталіся да ўлада ў сувязі з тым, што адбылася памылка і годам заснавання гораду трэба лічыць 1127, а не 1128 год. Улады прынялі гэтую інфармацыю да ведама, але ўсё ж вырашылі адзначаць угодкі цяпер, бо 1128 год за савецкім часам быў зацверджаны афіцыйна як год заснавання горадні. Сёння ў абласным цэнтры адбыўся парад вайскоўцаў і працоўных калектываў, канцэрт на Савецкай плошчы, а ў гарадскім парку выставілі свае работы народныя майстры. На свяце пабываў Сергей Астраўцоў. Вся вуліца Савецкая запоўнена школьнікамі, якіх прыгналі на святочны парад. І вось яны б'юць плопы і шарыкі папросту аб сцены дамоў. 880-годдзе горадні адзначаюць папросту як дзяржаўнае свята. На плошчы Савецкай салдаты часоў Вялікай айчыннай вайны. Следам взвод міліцыянтаў з калашнікавымі. Публіка сабралась бліжэй да электроннага табло. Упершыню яго ўсталявалі, і там показують сцени бою рицарів. Студенти-юристи Городянського університету. Як вам ураження? Вельми інтересно, тому що ці праздники більше підхлёстують народ до патріотизму. Цікаво, вельми цікаво. Гэта гісторія наша, ми повинні її ведати і пам'ятати. Нема нічого дрэннага у тим, що тут були і рыцары, і міліціонери з собаками. Ну, сумно тое, що ввогуле це свято традиційно означається по-савецьку. Це показчик того, хто керує городом, яка влада. Тут одразу некі працовні колективи, міліціянти з собаками, які, я лічу, до історії городні, мало дочинення мають. Старшиня облконкам Владимир Савченко в своєму виступі намекнув, що городянці повинні вибрати у палату представників людей, які ведають, як робити свою справу. Після цього він вручив подарунок Олександру Антоненку, старшині горвиконкама, який, як відомо, балотується у палату представників. Сам Олександр Антоненко в своєму виступі ствердив, що у городні заховалося немало архітектурних пам'ятників сусвітнього значення. Уже во времена Древней Руси город став важным ее бастионом на северо-западном рубеже. В средневековом городе над Неманом был построен большой торговый центр, где развивались ремесла и зодчество. Одним из первых он получил магдебургское право. В парку Жульбера я бачу, что краязнавца Олесь Гостев разглядая старые фотоздымки города, якого уже нема. Сёння адзначаюць 880 годзе горада, і вы таксама на свяце тут. Але наколькі я ведаю, вы лічыце, што гораду больш на адзін год. І калі быць дакладным, і калі мы гаворым пра навуковую, так сказаць, інтэрпрэтацыю ўзросту гораду, то аднішва трэба всё-таки з 1127 года. Але паколькі ўлады прынялі рашэнне святкаваць у гэтым годзе, то ўжо выходзіцца таксама нам разам удзельнічаць у гэтым свяце. У суботу ў горадні адзначаюць 880-годдзе гораду. У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з эсэістам і філёзафам Алесем Антіпінкам, складальнікам новага беларускага календара. З рэцэнзіяй на кнігу выбраных твораў Янкі Купалы, што выйшла ў Маскве, выступіць крытык Анатолій Сідарэвіч. А госцем рубрыкі «Аўтары творы» будзе Васіль Якавенка, які між іншага раскажа пра свае пісьменніцкія сустрэчы з Анітай Кубе, удавой колішняга гауляйтара Беларусі. Дом літаратара ў нашай далейшай сённяшняй праграме. Вы слухаеце Радыё Свабода, тэмы дня. Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі пасля візіту ў Беларусь заявіў, што надышоў час заўважыць пазітыўныя змены ў беларускай палітыцы і на добрыя ініцыятывы адказваць добрымі ініцыятывамі. Паводле польскага міністра, абавязковая ўмова збліжэння Беларусі і Польшчы, Беларусі і Еўразвязу – гэта працяг курсу дэмакратызацыі ў Беларусі. У суботу ў Менску адзначаецца дзень гораду. Гарадскія ўлады ладзяць святочныя мерапрыемствы. Паведамляецца, што міліцыя нясе службу ва ўзмоцненым рэжыме. Таксама сёння святочныя мерапрыемствы праходзяць у горадні. Там адзначаюць 880-годдзе гораду. У Берасці пачаўся 13-й міжнародны тэатральны фестываль «Белая вежа». У ім бяруць удзел тэатральныя калектывы з 17 краінаў. У Менску адбылося ўрачыстае адкрыццё шматзальнага кінатэатру мультыплексу «Беларусь». На гэтым тыдні беларуская апазіцыя на спецыяльных прэсавых канферэнцыях агучыла два падыходы да выбарчай кампаніі – байкот і ўдзел у выбарах. Праўда, у прыхільнікаў абедзвюх ідэяў існуе і аб'яднаўчы момант. І адна, і другая частка апазіцыйных сілаў не прызнае выбараў дэмакратычнымі і свабоднымі. Заглядам выбарчых падзеяў тыдня Уладзімір Глот. Да зняцця кандыдатаў дэпутаты палаты прадстаўнікоў заклікалі старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі, кіраўнік маладога фронту Зміцер Дашкевіч і каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Зміцер Бандарэнка. Яны патлумачылі, чаму выступаюць менавіта цяпер. 8 верасня скончыўся тэрмін, да якога кіраўніцтва аб'яднаных дэмакратычных сілаў патрабавала ад цэнтральнай выбарчай камісіі пашырыць склад выбарчых камісіяў, увёўшы ў іх дэмакратычных вылучэнцаў. Паколькі ўлады гэтага не зрабілі, трэба здымацца з выбару. Прынамсі, Зміцер Бандарэнка пераконваў так. 8 верасня дыскусія ўдзельнічаць у байкоце ці ўдзельнічаць у выбарах, яна скончана. Пасля 8 верасня дыскусія зараз толькі пра тое, не ўдзельнічаць у выбарчым фарсе, альбо ўдзельнічаць у выбарчым фарсе да канца. І тут паўстае пытанне, от чым сэнс удзелу апазіцыі ў палітычных кампаніях ва ўмовах дыктатуры. По-любому, это дэманстрацыя сваіх магчымасцей, это дэманстрацыя сваёй моцы, і это дэманстрацыя пазіцыі ўлады, што ўлада мае слабыя месцы і не такая моцная там, як была раней. Прыхільнікі байкоту заклікаюць увечары 28 верасня, у дзень галасавання, прыйсці на Кастрычніцкую плошчу і запатрабаваць правядзення новых дэмакратычных выбараў. На вуліцу заклікаюць і прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў, але яны вырашылі не далучацца да кампаніі байкоту. Яны аддаюць увагу найперш тым выбарчым участкам, дзе ёсць моцныя каманды кандыдатаў у дэпутаты, якія здольныя даказаць факты фальсіфікацыі выбараў, запэўнівае старшыня палітрады аб'яднаных дэмсілаў Анатоль Лябецька. Мы канцэнтруемся на тым, што нас аб'ядноўвае, а гэта ацэнка выбарчай кампаніі несправедлівая, нелегітымная. А па-другое, мы не гаворым пра дзень учарашні, пра минулые выборчие кампании, а мы представляем доказы фальсификации, нелегитимности, несправедливости этой кампании вот зараз и теперь. По-третье, мы мобилизовываем людей, как яны за свой голос змагаліся уделом у акции, а это значит 28-го мы призываем людей выйти на улицы. И четвертое, там, где нема демократичных кандидатов, мы призываем проводить працу, как не было явки выборщиков. Старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина учора поведомила. Починаючи от понеделка 15 вересня, белорусские теле- и радиоканалы повторно покажут выступы кандидатов в депутаты. И она признала, что это крок на сустрич миссии назиральников ОБСЕ в Беларуси. У своей промежковой справоздачи назиральники выказали неразумение ситуации. Украине амаль не бачно прикметов такой важной кампании, как парламентские выборы. А круговые выборчие комиссии повинны допомагать претендентам на депутатские мандаты у организации сустреч с выборцами. Что с этого отримливается, расповедая кандидатку депутаты по Ясенинской выборчей окрузе номер 100 Валентина Святская. У меня учора отбылась первая сустреча с выборщиками, которую ладила округовая комиссия. Я не могу сказать, что это сустреча с выборщиками, тем более, что я все равно собираюсь по округе идти. Я сказала, возьму мегафон и пойду сама, не чекаючи, коли мне допоможе округовая комиссия. Но округовая комиссия, мне сдается, запросила у первую чергу представников участковых комиссий. Потому что я шла, глядела на подъезды у домах, только на одном подъезде я увидела объяву на кон того, что отбудется сустреча с кандидатами у депутатов. Старшиня Центра выборкаму поведомила, что у выборчей гонцы засталось 279 кандидатов, сярод их 60 женщин. Лидия Ярмошина так само отзначила. Если говорить о среднем портрете кандидата, что среди зарегистрированных 89 граждан или 31% являются членами политических партий, в том числе 63 человека от партий, которые называют себя оппозиционными. Старшиня Центра выборкаму Беларуси Лидия Ярмошина. Вы слушаете Радио Свобода. Одночасно с початком вечерового эфира Свободы начинается эфир и незалежного телеканалу Белсат. Наши коллеги в субботу пропонуют. Говорит и показывает Свобода. Тыдзень с Радио Свобода. Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале Белсат. Война посолунков помеж Заходом и Менском. Какие перспективы международной адлиги? Кто выиграл, а кто проиграл парламентские выборы в Беларуси? Раскол помаранчевой Украины. За что сварятся президент и премьер-министр? У новом выпуску передачи эти темы обмерковывают директоры Белорусской и Украинской службы у Радио Свобода Александр Лукашук и Ирена Халупа и аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Глядите новый тыдень с Радио Свобода у субботу у 18.15 на телеканале Белсат. Белсат транслируется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слушать у субботнем эфире «Свободы». Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода». На черзе огляд ваших телефонований. У сегодняшних звонках на «Свободу» сярод іншага тема выборов, парламентских выборов у Беларуси. На пытанні слухачоў отказывают политик Юрась Губаревич и политолог Юрий Чавусов. Передачу подрыхтавала Галина Абакунчык. Удзел у выборах депутатаў Палаты прадстаўнікоў, актывістаў апазіцыйных палітычных партый – одна з тэмаў абмеркавання слухачоў «Свободы». Уже як зніматься з выборов, то треба было усім зняться одразу після сформування участкових комісій. Ось тоді нас зрозуміли б усе, і Захід, і Всход, і Повдень, і Повнач. А зняться перед самими виборами, особисто мне, такая причина незрозумілая. Анатоль Сахаруша, містечко Маріж, Березовський район. Мої колеги з опозиції скаржаться, что на улетках выкололи в отчу Берести у Игоря Масловского. А когда все выборщики поспешали домой, чтобы послушать выступ Анатолия Левковича, то уже было поздно. Показ выступу уже по телебачению закончился. Ранее на 10 хвилин. Лукашенко даст ладу? Да николи! Очень надеялась, что ОДС примет единственно правильное решение и снимут свои кандидатуры с так называемых выборов в кавычках. Этого, к сожалению, не произошло. Очень серьезная, непростительная и, по всей вероятности, уже непоправимая ошибка, которая приведет к признанию так называемых выборов в кавычках легитимными, на радость тандему Лукашенко-Ярмошина. Всем моим дорогим землякам, людям доброй воли, белорусам, нужно окончательно понять и знать, что никаких улучшений демократизации избирательного процесса в Белоруссии не произошло. Оппозиция АДС приняла решение не бойкотовать выборы. Незразумелый учинок. Ярмошина их ображая, мовляв, неграмотные, навод подписов назбирать правильно не могут. А они ее подгуливают, кажут, треба факты порушений. Никакой самоповаги. Кто откажет на такое питание? На питание отказывая наместник старшини партии БНФ Юрась Губаревич. Политикам треба памятать про головное. Это праца с насельництвом, праца с выборцами. Потому что некоторые за 15 год керования Лукашенко призвучались до того, что депутатов всех узровня у нас не обираются, а призначают. Оппозиционные политики все равно повинны голосовать с людьми и шукать их контактов, которые дозволят нам реально перемагать. Далее слухач задает питание. З вуснаў кіраўніка дзяржавы неаднойчы чуў, што Беларусь уваходзіць у рух за недалучэнне, быццам бы яна нейтральная краіна. Але як Беларусь можна лічыць такой краінай, калі яна ўваходзіць у саюз агрэсіўнай імперскай Расіі, уваходзіць у СНД і нарэшце на ўваходзіць у арганізацыю дамовы аб калектыўнай бяспецы АДКБ? Пракаментіруйце, калі ласка. Можа, я штосьці не разумею? Ілля Копыл, горад Менск. Отказывая политолог Юры Чаусов. Слушно зауважено, что рух недолучения собровства у АДКБ это, в принципе, суперечливые речи. Справа в том, что в умовах изоляции Беларусь цепляется за любые махчимые замежно-политичные контакты. Рух недолучения это реликт холодной войны, блоковой системы, когда был заходний блок, усходний блок и краины, которые не хотели долучаться ни до того, ни до того. Зараз у сучасному свете эта организация не имеет истотного уплыва. Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водулков на працу «Радио Свобода». Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала Галина Абакунчик. Огляды ваших телефонований каждый день у нашем эфире. Запишите, калі ласка, наши анвалии частоты. Пачнете день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішній живый эфир, який починається о 7 годині. Позначьте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц. Хвали 49 и 41 метр. От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 19:30. Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў і спачатку падзей у Беларусі. Сёння ў Менску адзначаецца дзень гораду. Гарадскія ўлады ладзяць святочныя мерапрыемствы. У праграме «Святы мёду», духоўнай музыкі, оперы, дзіцячае свята, горад майстроў, маратон, канцэрты, вечаровы феерверк. Паведамляецца, што міліцыя нясе службу ва ўзмоцненым рэжыме. Каб гарантаваць бяспеку, на святочных імпрэзах ажыццяўляецца відэадакументаванне. Сёння святочныя мерапрыемствы праходзяць і ў горадні, там адзначаюць 880-годдзе гораду. Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі пасля візіту ў Беларусь заявіў, што надышоў час заўважыць пазітыўныя змены ў беларускай палітыцы і на добрыя ініцыятывы адказваць добрымі ініцыятывамі. Напярэдадні Сікорскі правіў у Віскулёх перамовы са сваім беларускім калегам Сергеем Мартынавым. У Берасці пачаўся 13-ты міжнародны тэатральны фестываль «Белая вежа». У Менску ўрачыста адкрыўся шматзальны кінатэатр «Беларусь». На параалімпіядзе ў Пекіне беларускія спартсмены заваявалі 8 медалёў: 3 залатыя, 4 срэбраныя і 1 бронзавы медаль. Выпуск навінаў на хвалях свабоды, падзеі ў свеце. Расійскія войскі эвакуявалі 5 сваіх пастоў з тэрыторыі на захадзе Грузіі, у іх ліку вайсковыя лагеры ў Набадзе, Патара-Поці, каля стратэгічна важнага грузінскага порту Поці, а таксама Тэклаці і Первелі-Майсі каля гораду Сенакі. Паведамляецца пра перастрэлку ў сталіцы Туркменіі Ашхабадзе паміж чальцамі невядомай ісламісцкай групоўкі сіламі бяспекі. Паводле туркменскай службы Радыё Свабода, забітыя і параненыя ёсць з абодвух бакоў. Паліцыя Нью-Дэлі паведаміла, што як найменей 18 чалавек загінулі і дзясяткі параненыя ў выніку выбухаў у шматлюдных раёнах сталіцы Індыі. Як найменей 4 выбухі цягам 45 хвілін адбыліся ў розных гандлёвых раёнах сталіцы. Паводле паліцыі СМІ, ісламісцкая вайсковая групоўка Індыя Муджахідзін узяла на сябе адказнасць за выбухі. Губернатар афганскай правінцыі Лагар Абдула Вардак забіты ў выніку выбуху бомбы на дарозе каля Кабулу. Разам з губернатарам загінулі 3 яго целаахоўнікі. Іран асудзіў санкцыі США супраць найбуйнейшай карабельнай кампаніі і назваў іх незаконнымі і несправядлівымі. Раней на гэтым тыдні ў сераду Вашынгтон замарозіў усе банкаўскія рахункі карабельнай кампаніі Ісламскай Рэспублікі Іран і 18 звязаных з ёй кампаніі. США заявілі, што кампанія займаецца перавозкай нелегальных грузаў. Іран цвердзіць, што кампанія не рабіла нічога супраць закону. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны і сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Вітаю нашых шаноўных слухачоў. У эфіры Радыё Свабода мы пачынаем 136-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш пра тое, якія тэмы і сюжэты чакаюць вас цягам бліжэйшай паўгадзіны. Верасня ў Беларусі можа з'явіцца новае свята – Міжнародны дзень дэмакратыі. Так, прынамсі, пазначана ў новым беларускім календары, які склаў вядомы філёзаф і эсэіст Алесь Анціпенка. У раздзеле «Крытыка» вы пачуеце рэцэнзію Анатоля Сідарэвіча на кнігу выбраных твораў Янкі Купалы, што выйшла нядаўна ў Маскве ў перакладзе на расейскую мову. А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе пісьменнік Васіль Якавенка. Мы пагаворым пра ягоную гістарычную трылогію «Пакутны век». Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Звычайны дзень 15 верасня мае шанец стаць святочным міжнародным днём дэмакратыі. Так, прынамсі, пазначана ў новым беларускім календары, які склаў вядомы філёзаф і эсэіст, стваральнік і кіраўнік недзяржаўнага беларускага калегіуму Алесь Анціпенка. Пра каляндарныя гульні, філазофскую паэзію і парадоксы беларускай літаратурнай рэчаіснасці з ім гутарыць Валянціна Аксак. Спадар Антипенко, што натхніла вас на складанне новага календара беларускіх святаў? Мы жывём у такі час, калі маем крызу календаря. Сапраўдны календар, які выбудаў для сябе незалежнае беларускае грамадства, яшчэ не ёсць календарём для ўсяго грамадства. Ну і нарэшце я заўважыў, што ў беларускім календары бракуе весёлых святаў. Ваш календар прапаноўвае спіс святаў, якія ёсць нейкім сімбіёзам агульнапрынятых святочных дзён, каляды, Новы год, нацыянальных угодкі БНР, Дзень беларускай вайсковай славы, і новых, ці дакладней прыдуманых вамі. 14 сакавіка – Дзень вегетарыянцаў, прыкладам, ці 9 верасня – Дзень гаротнага маскаліка. Але чаму ў ім зусім няма народных беларускіх святаў? Купалля, багача, пакроваў, дзядоў? Народных святаў тут папросту нема, бо я, па правде кажучы, не маю сантымента да народных святаў. Я просто іх успрымаю як нейкі фон. Давно беларусы з'яўляюцца насельнікамі гарадоў і нейкіх буйных там урбаністычных цэнтраў, таму неяк гэта для мяне, ну я думаю, што шмат для каго не ёсць чымсьці такім ужо знакавым. І яшчэ скажыце, калі ласка, пра некалькі недаравальна, на мой погляд, прапушчаных у гэтым календары дзён. Вось жа ў ім ёсць Дзень маладой бульбы 30 ліпеня, Дзень беларускага грыбніка 15 жніўня. Але чаму ў такім разе няма дня, прысвечанага такой сакральнай беларускай жывёле, як хатні парсючок? Ну, а пра непавагу да бусла я ўжо не кажу. Што тычыцца парсючка і бусліка, то тут вот якраз на восень прыпадае свята, якое называецца Сусветны дзень жывёлу. Так што я думаю, што мы ўпершыню ў Беларусі якраз гэты дзень будзем святкаваць. А цяпер я хацела папрасіць вас патлумачыць тым, хто прыме прапанаваныя вамі новыя беларускія святы, як іх адзначаць. Ну, хоць бы дзень братання праваслаўных, каталікоў, пратэстантаў, юдэяў і мусульманаў, які вы прапануеце рабіць 30 лістапада. Ясна, што гэта трэба ў такім дусі любові і вылучаючы з сябе такое хрыстовае святло, той, хто хрыстыянін. Той, хто юдэй, ён мусіць ці мусульманін мусульманскім святлом вакол сябе ўсё асвяціць. Так што гэта папросту вот такі дзень яднання беларусаў. Усе гэтыя досціпы вашай апошняй найноўшай творчасці, я так разумею, адбыліся, каб павесяліць сяброў. Але ім вядома, што вы пішаце філасофскія вершы. Але іх чамусьці не відаць у друку. Тому нешта кароткае прачытаеце для нашых слухачоў? Узгадаўся гэты кароткі вершык. Па запрашэнні святога Пётра быў учора ў раі. Акудовіча нема і там. Напэўна, не все слухачы зразумеюць, што Акудовіч вядомы як аўтар кнігі «Мяне нема». А як наогул ацэньваеце стан сучаснай беларускай паэзіі? Вось жа цісне ўлада на мову, забараняе выступы паэтаў у школах, а яны адзін за адным перамагаюць на розных міжнародных фэстах. Тут як бы сітуацыя парадаксальная з беларускай мовай. Рэч у тым, што хаця школьніцтва беларускае скарачаецца, сістэма адукацыі увогуле знаходзіцца ў крызісным стане. А разам з тым, у часткі беларускага грамадства статус беларускай мовы падвышаецца. То есть людзі не размаўляюць на беларускай мове, а з павагай ставіцца да беларускай мовы, да тых, хто размаўляе ў гэтай мове. Вот. І таму вось там, у гэтай сферы, дзе сапраўды для каго мова і культура робіцца сапраўдным адкрыццём нейкай важнай экзістэнцыйнай падзеі, там мы і маем вось такія з'явы, як паэт Хаданович, як Альгерд Бахаревіч, альбо шмат нашых сяброў, не будзем надалей называць прозвішчы, просто гэтыя два апошніх літаратара, адзін стаўся лаўрэатам паэтычнага фэсту ў Славеніі, а Бахаревіч дастаткова паспяхова рэпрэзентуе ці спрабуе рэпрэзентаваць беларускую літаратуру на Захадзе. З другого боку, это прыкмета правінцыйнасці беларускага грамадства, я маю на ўвазе тутэйшага грамадства, якое не ведае пра тое, што ёсць сапраўдная літаратура, што ёсць сапраўдная паэты, якіх ушаноўваюць у Европі, якія атрымоўваюць стыпендыі, каб пісаць свае творы, а большасць беларускага грамадства захапляецца папросту нейкай папсой альбо мае дастаткова прымітыўныя такія спажыўныя літаратурныя запатрабаванні. Музыка. з эсэістам і філосафам Алесем Антіпенкам, складальнікам новага беларускага календара, гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У маскоўскім выдавецтве «Савецкі пісацель» 5000-ным накладам выйшла кніга выбраных твораў Янкі Купалы ў перакладзе на расейскую мову. За часы беларускай незалежнасці гэта першае выданне твораў беларускага класіка ў суседняй краіне. У дыхтоўным аднатомавіку 4 раздзелы – вершы, паэмы, публіцыстыка і дадатак, куды ўвайшлі ўспаміны расейскіх пісьменнікаў пра Купалу і некаторыя архіўныя дакументы да тычныя ягонага жыццяпісу. Кніга «У полі зроку» крытыка Анатолія Сідарэвіча. У Маскве выйшла кніга Янкі Купалы «Маладая Беларусь». Уклаў яе, прадмову і заўвагі напісаў Алексей Каўка. Вядома, нельга не парадавацца, што кніга выйшла. Добра, што купалавыя паэтычныя тэксты ў ёй надрукаваны не толькі ў перакладах, але на мове аўтара. Кніга выйшла, і цяпер ужо нічога не паправіш. Што атрымалася, то і атрымалася. Па-першае, загаловак амаль цалкам супадае з загаловкам кнігі Льва Кляйнбарта, што выйшла ў 1928 годзе і выклікала гнеў бальшавіцкага Менску. Па-другое, аўтар прадмовы сцвярджае, што Купалу ў Пецербург запрасіў Браніслаў Эпімах Шыпіла. Але ўжо даўнавата Геннадзь Кісялёў апублікаваў ліст Уладзіміра Самойлы, з якога мы даведаліся, што гэтая заслуга належыць Вацлаву Івановскаму. Не можа не выклікаць пэўных пытанняў і падбор твораў для кнігі. Ды ўсё гэта дробязі ў параўнанні з глябальнай праблемай, праблемай мастацкага перакладу з беларускай на расейскую. У гэтай кнізе я адзначыў бы пераклад паэмы «На куццю», зроблены Валянцінам Тарасам. Але пры ўсім умельстве Валянціна Тараса ні яму, ні якому іншаму расейскаму паэту ніколі не ўдасца больш-менш адэкватна перакласці з беларускія гэтыя 4 радкі купалавай паэмы. Не ўмруць ужо яны, раз хочу сонца, славы, песні, заб'юць ім зычныя званы прабудным звонам на прадвесні. Праблему стварае беларускае на прадвесні і прост рэдкае ўжыванне ў расейскай мове слова «звон» для абазначэння гэтага прадмета, інструменту. Значна лягчэй гэтыя радкі перакласці на украінскую, што і зрабіў у свой час Паўло Гірнык. Добры ў цэлым, пераклад верша «Мужык» сапсавала адно слова. Паслухайма. «Чытаць, пісаць я не ўмею, не ходзіт гладка мой язык, ведь только знай, пашу і сею, ведь я мужик, дурной мужик». На гэтым дурной і спатыкаюсь. Бо ў расейскай літаратурнай мове гэтае слово ўжываецца пераважна ў сэнсе кепскі, паганы, дрэнны, благі. Дурной тон, дурное паведзенне, дурной вкус, дурной паступак. У перакладзе вершу «Мужык» на месца слова «дурной» так і прочыцца «глупец». Расейская мова настолькі дайшла да іншых славянскіх, што расейцы не разумеюць не толькі польская ці чэшская, але нават суседніх моваў – беларуская і украінская. Да гэтага дадам о тыя ленасці і нелюбапытства, якія прымеціў у расейскім характары Александр Пушкін. І нарэшце расейская звычка звысока глядзець на народы, якія ўдалося заваяваць. Усё гэта разам абумовіла нізкую якасць перакладу з беларускае на агул. З маскоўскіх перакладчыкаў хіба што адзін Якаў Хілемскі мог зрабіць пераклад на ўзроўні арыгіналу і нават, як у выпадку з Петрусём Броўкам, зрабіць так, што пераклад чытаўся лепш арыгінал. На жаль, не Хілемскі перакладаў купалавы творы для новай кнігі «Купалы». Таму і трапілі ў зборнік недаробленыя пераклады, звычайная сарандзя. У вершы «І ветер, і сокол, і я» чытаем. «Як ветер, і я б так ляцеў, як ветер, аб тым самым пеў, як ветер, свабодны мой дух, хоць рукі закуты ў ланцух». У перакладзе. «І я бы, как ветер, злецел, і я бы, как ветер, запел, как ветер, свабоден мой дух, хоць горе таскаю за двух». Гэтае горе таскаю за двух замест «рукі закуты ў ланцух» паніжае Купала ў образны лад. А вось і прыклад халтуры. У вершы «Годзе» Купала пісаў: «З году ў год мы жылі, як жывёлы, з году ў год чакалі святла». У перакладзе чытаем: «І з года ў год жылі мы, как скаціна, ждалі покорно рассеется мгла. Слово «покорно» тут видочно не до места. И оно меняет сенс поэтичного выказывания. И гэтак во всем верши. Перекладчик приписывает Купалу не только покорливость, але и сентиментальность. Под его пером кров перетворяется в кровушку, а загоны в землицу. Купала пишет: «Господары мы у себе, а не гости, час к панованию нам след терабить». Перекладчик переиначивая: «Мы же хозяева здесь, а не гости, значит, пора и хозяйничать нам». По-перше, хозяйничать не пановать, не господствовать. По-другое, хозяйничать уживается с отмовным оттенем. Хозяйничать в чужом доме, как в своем. Иншая справа, слово «хозяйствовать», значит, у перекладчика не лады с российской мовы. Мы ведаем, как халтурно перекладали на российскую Якуба Колоса. Народный поэт шмат что робил за перекладчиков. То есть было и с иншими белорусскими авторами. А Василь Быков махнул рукою и почал перекладать свои творы сам. Тогда за советами кардинальная критика российских перекладчиков могла выкликать политичное обвинувачение. Думаю, уже настал час сказать российским братам: «Хлопцы, або перекладайте якостно, або не перекладайте нияк». Вы слухали рецензию Анатолия Сидоревича на книгу выбранных творов Янки Купалы, якая побачила свет у московском выдавецтве «Советский писатель». На хвалях Радио Свобода гучите «Дом литератора». Неузабаве мы протягнем передачу и у нашей сталой рубрицы «Авторы твор» сустренемся с прозаиком Василем Яковенком. А теперь про головные новины сегодняшнего дня. Министр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі пасля візіту ў Беларусь заявіў, што надышоў час заўважыць пазітыўныя змены ў беларускай палітыцы і на добрыя ініцыятывы адказваць добрымі ініцыятывамі. Паводле польскага міністра, абавязковая ўмова збліжэння Беларусі і Польшчы, Беларусі і Еўразвязу – гэта працяг курсу дэмакратызацыі ў Беларусі. У суботу у Менску означается День города. Городские улады ладят святочные мероприемства. Поведомляется, что милиция несет службу в узмоцненном режиме. Так само у суботу святочные мероприемства прошли у городни. Там отзначили 880-годзе городу. У Берасте начался 13-й международный театральный фестиваль «Белая вежа». У им берут удел театральные коллективы 17 краин. У Менску отбылось урочистое открытие шматзального кинотеатру «Беларусь». При микрофоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем 136-й выпуск передачи «Дом литератора». «Нячывелле» – гэткім экзотычным словам называецца новая кніга вядомага публіцыста і празаіка Васіля Яковенкі, якую можна назваць своеасаблівым дадаткам да ягонай гістарычнай трылогіі «Пакутны век». У ёй знайшлі сваё адлюстраванне вузлавыя падзеі пра мінулага 20-га стагоддзя, сведкам і ўдзельнікам якіх быў сам аўтар. З ім мы сустрэліся ў Менскай радыёстудыі. Спадар Василь, я зазірнуў у слоўнікі Насовіча, Ластоўскага, братоў Гарэцкіх, у шаститомавы тлумачальны і нідзе не знайшоў слова, якім названа ваша апошняя кніга. Што ж азначае гэтае «Нячывелле»? Гэтае слова ёсць у слоўніку, выдадзеным у 1926 годзе, «Нячывель». Тлумачыцца, што гэта як бы насланнё, няшчасце, напасць, а паходзіць яно ад слова «чывель» – свядомасць. Без свядомасці чалавек у цяжкім стане – гэта беспамяцтва. І вось «Нячывель» увогуле – гэта беспамяцтва, паласа неўдач у наш сённяшні дзень. У вашай новай кнізе і апавяданні, і паэмы часоў перабудовы, і лісты да кіраўнікоў краіны, і публіцы статыстычныя артыкулы і інтэрв'ю. Ці не перашкаджае гэтая мяшаніна жанраў чытачу? На маю думку, кожны жанр вымагае пэўнай настройкі душы, а вы праз кожныя 5 старонак змушаеце чытача перастройвацца. Першыя водгукі, а іх уже немало, паказалі, што тут такой небяспекі для аўтара няма. Абышоў я яе, таму што гаварылі мне, напрыклад, адзін мастак даводзіў, які ўсё прачытаў з захапленнем, казаў, што дужа мэтаскіраванае ўсё звязана, все одно другое дополняет. Вось, Максим, и так. Спадар Василий, думаю, не помилюся, коли скажу, что самым значным вашим твором является трилогия «Пакутный век», якая складается с романов «Надлом», «Кабала» и «Гульня на сгубу». Перелечить усіх героев трилогии просто немагчыма, их вельми много. Просто сгадаю, что в романах дейничают реальные особы: Роман Скирмунд, Вильгельм Кубе, Иван Ермаченко, Лариса Гениюш. Давайте спынемся на герои «Надлому» романе Скирмунте. Человек, сдается, усё робил для своего краю, для своих людей, и был забиты своими ж суайчинниками, своими одновязковцами. У чым вам бачится трагедия Скирмунта? Трагедия Скирмунта, трагедия народа, в недосвеченности народа, у зацкованности вот этой идеологии коммунистичной. Его забили в 1939 году. Але у заходней же Беларуси. Але ж там дзейнічалі коммунисты, и коммунисты его забили. И гэтые коммунисты были селян. Яны, безумовно, мели доручение, и коли его везли, казали в Пинск, и они завезли его в лес и забили. И он не утекал, и он заставался на месте. И модель поводин, іншая модель, могла быть другого боку, а не в его. И он чекал, куды лёс его уже поверне, и что с ним будет. Вы, мабыть, первый из белорусских письменников, які паспрабаваў створить мастацкі вобраз Вільгельма Кубе. Ці падмацоўваеце вы свае высновы пра гэтага чалавека нейкімі дакументамі? Так, толькі дакументамі. Дзе-нідзе, так сказаць, іду па логіцы тых падзей, якія там разгортваліся, але в аснове ўсё гэта ляжыць. Не выпадкова, я перавернуў, так сказаць, пераварушыў шмат дакументаў у архівах. Сустракаўся з яго жонкай Анітай. Вы сустракаліся з Анітай Кубе? У 2004 годзе сустракаўся з жонкай Анітай. Яна ў 2004 годзе яшчэ была жыва? Яшчэ была жыва. Ёй тады было 96 недзе гадоў. А дзе гэта адбывалася сустрэча? Гэта ў Германіі адбывалася, на самым поўдні Германіі. Яна там у невялікім гарадку жыла ў інтэрнаце для састарэлых людзей. І была рада чалавеку з Беларусі, да, як бы марыла нават пабываць на Беларусі, і яна даравала тым, хто забіў яе мужа, пісала лісты, дамазані, калі так склаўся лёс, што ёй нават не адказвалі. Вось гэтыя пікантныя старонкі вашага роману, дзе Вільгельму Куба спадабалася беларуска Татьяна Каліта, і ён запатрабаваў яе сабе ў прыслугу, гэта вы ведаеце з успамінаў Аніты Кубы? Аніта Кубы называла Татьяну. Была вельмі ёй задаволеная, што яна, ведаючы мову, апекавалася яе дзецьмі, што яна на такім інструменце, як балалайка, часам іграла. Але узяў я з іншых крыніц пра саму Каліту, пра тыя сустрэчы з мазанік, пра тое, што яна таксама выконвала даручэнні падпольшчыкаў. Але Куба так ніколі ўжо і не даведаўся пра сапраўдную ролю, якую выконвала пры ім Татьяна Каліта. Яна выконвала сапраўдную ролю служкі ўсё-такі, але яна весь час душой была з савецкімі людзьмі, з падпольшчыкамі. Вось, і толькі пасля, як яна выйшла адтуль, і ў яе была нагода, папрасілі яе, каб яна звязала траян з мазанік, яна это задаволенне выканала, а пасля пайшла ў партызаны, працавала ў партызанах доктарам. Дзякую, спадар Васіль. Я нагадаю, што ў эфіры «Радіо Свабода» перадача «Дом літаратара», і сёння наш госць – пісьменнік Васіль Якавенка. Цяпер, паводле традыцыі, прагучыць аўтарскі тэкст. Гэта будзе фрагмент з рамана Васіля Якавенкі «Надлом». Фюрер не хаваў свайго намеру пры заканчэнні бліцкрыга ставіць апальнага Кубы рэйхскамісарам Масквы. Адно з Масквой пакуль не перелівкі, не давалася першапрастольная, як летуценная агонь птушка, рукі драпежнікаў, хоць главой налажы. Зрэшты, Куба не надта і карцела тая Масква, ён добра пачуваўся перад полі германскага рэйха на Беларусі, дыхаў яе водарам, захапляўся красунямі беларускамі, між іншым, гаспадар купаваных абшараў спакваля даходзіў да гісторыі краіны і маючы па мацярынскай лініі карані ў славянскай глебе, знайшоў шмат цікавага і тут у мове, звычаях, традыцыях народа. Неўзабаве яму адкрылася, што гучанне назвы беларашын на нямецкай мове не адпавядае таму, што ёсць Беларусь на самай справе, бо паказвае на яе як на частку Расіі. Гэта ёсць непраўда, гэта ёсць недарэчнасць, да чаго спрычыніліся хцівыя і круцельскія намеры расійскай імператрыцы больш за 100 год таму. Старажытная Русь не ёсць Расія. І тады ж, адштурхоўваючыся ад гэтага факта і ведання лацінскай мовы, Куба прапанаваў сваім суайчыннікам у Нямеччыне называць Беларусь больш карэктна Вайсрутэнія. Яго чалавечы век уздымаўся за поўдзень. Пры ўсім тым ён па-ранейшаму не адчуваў узросту. Ад прыроды нечэрствы, выхаваны ў атачэнні муз, Вільгельм адчуваў зрушэнне, калі страчаў прыгожых маладзіц. Аднаго разу ў Менску ў ягонай душы ўспыхнуў моцны малады пажар. Усё сведчыла пра тое, што генеральны камісар Кубы страціў над сабой статутны службовы кантроль, і гэта яго зусім не ўпрыгожвала. Новы начальнік управлення службы і парадку ІСД ў Менску оберштурмбанфюрер СС Эдуард Штраух не ўтрымаўся, каб не данесці ў Берлін. Цытата. Генеральнаму камісару аднойчы спадабалася сваёй прыгажосцю доктарка беларуска. Праўда, потым яна згубілася з відавоку, а паколькі яму не ўдалося даведацца біяграфічныя дадзеныя доктаркі, ён склікаў у Мінску нараду беларускіх лекараў, на якой выступіў з прамовай. І там убачыў тую беларуску, якую шукаў. Канец цытаты. Наступны дзень доктарка была выклікана да кіраўніка беларускай народнай самапомачы Ермаченкі. І той паведаміў ёй, што генеральны камісар запатрабаваў яе ў якасці прыслугі сваёй. Яна ж адмаўлялася, і тады ёй было сказана, што варта прыносіць сябе ў ахвяру дзеля беларускай справы, якая ў тым, каб знайсці больш сяброў і разам з імі аблегчыць жыццё свайго народу. Таямнічай асобай аказалася Таццяна Каліта, карэнная мінчанка. Працавала яна ў першай клінічнай бальніцы, жыла разам з маці за чыгуначным вакзалам на вуліцы Толстога. Да вайны скончыла Менскі медыцынскі інстытут. Адухоўлены прамяністы позірк з-пад пругкіх броваў, раскінутых крыламі, мяккі прадаўгаваты авал твару з гожа адкрытым ілбом і выразна акрэсленыя свежыя вусны. Усё пасавала адно да аднаго і сведчыла, што перад вамі асоба шляхетнага паходжання, прынцэса сказкі ды годзе. Вільгельм Кубе з нагоды прыбыцця ў сваю сядзібу на пляцы волі новай пакаёўкі зладзіў добрую вечеру. Годнасць адчувалася ў кожным яе руху, і дзіўна, з Кубе здарылася тое, чаго з ім даўно не было. Ён муж з мужоў, перад гэтай красуняй пачуваўся пажам, і хаця гэта доўжылася нядоўга, тым не менш у ягонай менскай кватэры пачаліся ўрачыстыя і пераможныя дні. Да тут неўзабаве прыехала фрау Аніта, жонка Кубы, разам з дзецьмі. Казалі, прыехала яна ў Менск па загадзе рэйскамісара ўсходніх акупаваных абшараў Альфрэда Розенберга. Урывак са свайго раману «Надлом» чытаў Васіль Якавенка. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў! Пасля лета. Новыя перадачы, ідэі і галасы. Барды свабоды. Панарама нацыянальнай аўтарскай песні. Кожны тыдзень знаёмства з новым бардам. Увесь год, раніцай і ўначы. Доследы свабоды. Адкрываем глыбіні нечаканых тэмаў. Штодня. Выбарчы дзённік. Бар'еры і аб'язныя шляхі ў новы парламент. Штодня. Жыццё і смерць мітаў. Новы цыкль праграмы «Беларуская Атлантыда». Шточацвер. Свабода на Белсаце. Штотыднёвая палеміка аналітыкаў радыё. Дыскусіі свабоды. Вашы званкі, лісты, СМС, спрэчкі наведнікаў сайту свабода.орг. Далучайцеся. Будзем шукаць ісціну разам. А таксама вашы любімыя перадачы са знаёмымі галасамі.